Ha'iten banot eido halach, ha'tedana eishekon. Emesh hu nashak li uvarach, ולא אמר גם לאן הלך, את המיית ליבי אם הוא נסה לקח, לא את האפריקה של שלבה. ממורה הוא נערה, מודנו אותו ונדע, אין נעם ממנו עוד בכל העיר, שחור טלטל הוא וגופו תמיד. ya ktanna lo yadat hasot erev erev hullo sheklepat ve gam ele 3 4 befat achat im hashachar ne'elam lelo chazor bli ha'ef mabat od le'achor ma tagidi nara ma tomri beneda al tanodna li banot ki chay nafshi od emtsa li elem kilbavi ראיתן בנות אי מיכל הלכה, התדנה איתי שקור. ערב ערב הן הייתה בגן, ואתה הלכה הלכה מכאן, ואני צופה ומחכה לשם, כי תשוב מיכל אשר אוהב. אוי דוה לא תדע, הן אלמד כציפור, אם לא תחזיק אותה בחף ידך, חיש מהר תפרח ולא תחזור.